गाने बनाए हैं डॉलर कमाए हैं टीवी पे शोरे लगे हुए चोरों के महाराजा बाटा के शूज वाले कहते हुए वॉकिंग गुची अब हो गया शुरू तेरा टिकटॉक निकल आजा सिखा दूं तुझे ये आजा सिखा दूं तुझे मुझे इश्क है करते नॉन स्टॉप निकल आज सिखा दूं तुझे गलियों में बजता है न्यूयॉर्क निकल आज सिखा दूं तुझे आज सिखा दूं तुझे हिप हॉप निकल आज सिखा दूं तुझे आज सिखा दूं तुझे हिप हॉप निकल आज सिखा दूं तुझे BK killing catch a feeling when I'm out there don't catch no feelings when Godzilla's out there keep the sticky no honey I bling like diamonds in my rings I need more money more cash more promotion what you talk about what's all the commotion what's the fuss for I need much more Benjamin Franklin filled with the mean raw and that word to my mother and that word to my mother मुझे कुछ समझ नहीं आता है पल्ले नहीं पड़ता है जो पल्ले नहीं पड़ता है वो मेरा ही नहीं है जो मेरा ही नहीं है तो मैं क्या करूं ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग हम दुनिया के किंग कभी थोड़ा रैप बेबी कभी थोड़ा सिंग रफी के हैं गाने सुने सुनी टिंगलिंग मां दीप सुना मैंने